राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज द्वारा 7 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम विशेष अपने लोगों में प्रायः करके शरीर की प्रधानता होती है। शरीर की प्रधानता निगम चलते हैं, वास्तव में प्रधानता है चेतन की। जो स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है वो है प्रधान, शरीर प्रधान नहीं है। शरीर तो परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है, वो प्रधान वो है। हम जो व्यवहार में अनेक बात हम सुनते हैं, सिद्धांत की बात पढ़ते हैं, विचार करते हैं, धारणा करते हैं, वो न रह करके और संसार में बह जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमने मुख्यता शरीर को दे रखी है। इस कारण से शरीर की बात जो सत्य हो जाती है स्वाभाविक है। जो कि शरीर निरंतर रहता नहीं, निरंतर बदलता है, निरंतर ही बदलता है। बदलने में अंतर नहीं पड़ता, कभी ठहर जाए फिर बदले, ऐसा नहीं है। केवल बदलना ही बदलना है। केवल बदलने वाले को ही मुख्य मान लिया और कभी नहीं बदलने वाले को गौण कर दिया, उसे ख्याल ही नहीं है। ये कारण खास है कि साधन तेज नहीं हो रहा है। नित्य निरंतर रहने वाले की दृष्टि हो जाए तो हमारा साधन सत्य होने लगेगा, स्वाभाविक सत्य। आप साहब साधन करना नहीं पड़ता है, किया जाता है वो नकली होता है और होता है वो असली होता है। भगवान का चिंतन हम करते हैं और संसार का चिंतन होता है, तो होता है वो असली होता है और किया जाता है वो नकली किया जाता है। तो उसमें कारण ये है कि नाशवान शरीर को आगे दे दिया, उसको महत्ता हमने दे दी। महत्ता देने से फिर साधन वाली बात गौण हो जाती है और नाशवानी बात ही मुख्य रह जाती है। और नाशवान का संबंध हो तो वो तो जल्दी असर करता है, अविनाशी बात ज्यादा असर करती नहीं। पर तो वास्तव में अविनाशी वो तो मौजूद है और विनाशी वो मौजूद है ही नहीं। पर मौजूद नहीं है उसको तो मौजूद मान लिया और मौजूद है उसको अमौजूद मान लिया। परमात्मा तत्व सब जगह परिपूर्ण है, उसका तो पता नहीं चल दिया। और ये संसार पदार्थ भोग और शरीर ये नहीं है, प्रत्यक्ष में बदलते हैं, प्रत्यक्ष में चले जाते हैं। इनको मुख्यता दे दी है, ये मूल भूली हुई है। इस वास्ते पारमार्थ की बातें जल्दी सिद्ध नहीं होती। और कहते हैं क्या करें, ऐसे सुनते हैं पर आचरण में नहीं आती, बातें सुनते हैं पर काम में नहीं आती, वास्तव में जीवन में सब नहीं बनता। तो उसमें कारण असत को सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, जो कि निरंतर बदलता है, रहता ही नहीं। उसकी सत्ता मान ली, उसको महत्ता दे दी, अपनी दी हुई महत्ता ही अपने बाधक हो गए। अगर हम महत्ता न दें और अपने अनुभव का आदर करें, साथ में वो शरणानंद जी की बात है कि जाने और से उसका त्याग करना है, ऐसी विलक्षण बात है। क्या बता, जानते हुए जाने हुए असत का त्याग करो, कितनी बड़ी बात है। जाने असत का त्याग, असत का त्याग तो कठिन होता है, पर जाने हुआ सदगात्मा तो शुभ होना चाहिए ना। जाना हुआ बना जाने वैसे त्याग और दुनिया हो जाए, मुक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। जितनों खराब समझते हैं उसको भी छोड़ते नहीं, झूठ का पट अच्छा नहीं है परंतु आवश्यक समझ लेते हैं इसको। व्यापार में करें आजकल कानून ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है, व्यवहार में बैठे हैं, परिवार है हमारा, हमारी जाति है, समुदाय है, उसमें ऐसा करना ही पड़ता है, क्या करें। ये उस सिद्धांत को गौणता दे दी, नाशवान को मुख्यता दे दी, इस वास्ते तो ठीक आसन नहीं हो रहा है। मुख्यता को मुख्यता दो, मुख्य को मुख्यता दो और गौण को गौणता दो, ठीक हो जाएगा। तो इस वास्ते कहा उद्धरे आत्मन आत्मनम, अपना अपने आप से अपना आप उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। उद्धरी आत्मा आत्मा आत्म ही आत्मा बंधु आत्मा ही गुरुपुर आत्मा है, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है। ये बात स्वयं ही मूल बात यह है कि गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से हो जाएगा। तो भगवान की कृपा तो हरदम है ही, सब जीवन पर है, सब पर मोरी बराबर लाया भगवान का, सब पर लाया बराबर, कम ज्यादा नहीं है। अब वो ग्रहण कर सन्मुख होता है, दिदे दे देता है, सन्मुख नहीं होता है तो उसको विशेष नहीं पकड़ पाता है, दया में कमी नहीं है। और संतों की और गुरु की कृपा है, उसमें संत और गुरु तो हम मानेंगे तो होगा ना, भगवान हमारे मानने का अधीन नहीं है, भगवान की कृपा मानने का अधीन नहीं है, पर प्राप्त होने में मान में प्राप्त करेंगे, नहीं मान में प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु भगवान की कृपा में फर्क नहीं है। पर संत और महात्मा गुरु जी आप मानोगे तो वो ना, आप नहीं मानो क्या करें। तो मानने अपने बना तो उजार पसंद बना, अपना आत्मी रहा, अपने खुद मानेंगे तब उनकी कृपा होगी। तो ये मनुष्य जन्म के स्वतंत्रता है, दूसरे शरीरों से इसमें विभिन्न देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है। देवताओं की इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी मनुष्य की स्वतंत्रता है, क्योंकि देवता तो भोगियों में आ जाते हैं, सुख भोगने के लिए चले, नार की जीव तो भोगने के लिए और काम करने के लिए ये मुझे दृष्टिराजसा काम करने के लिए। तो मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, इसको भोग भोगने के लिए इसको शरीर दिया है, अंतकरण दिया है, तो ये भोग भोगने के लिए तो है ही नहीं, किंतु भोग के लिए काम करने का अधिकार है और मुक्ति पाने का अधिकार है। तो वास्तव में तो मुक्ति के लिए है, भोग भोगने पशु पक्षी आदि भोग लेते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता का सुख और दुख वृक्षों में कोई होता है, लोहा भी ठंडा और गर्म हो जाता है, वृद्धि चीज भी और सजीव जीव वो अनुकूलता प्रतिकूलता से विकृत हो जाता है। मनुष्य का जन्म है वो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर सुख दुख भोग रहे नहीं, यही तो उनका फल विषय है भाई, इसका फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत भूला ही, ये तो ऊंचा उठने के लिए है, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए, आनंद की प्राप्ति करे, और वो बिल्कुल मौजूद है। रामायण में आया है कि स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी निश्चय नहीं हो, निश्चय में चढ़ना पड़ता है उतरना पड़ता, दोनों में निश्चय नहीं होती है। और मोक्ष मनुष्य शरीर है, मोक्ष द्वार में अपावृतम, मुक्ति का दरवाजा है। साधन धाम और मोक्ष का द्वारा दरवाजे में उतना चढ़ना नहीं पड़ता, न उतरना पड़ता न चढ़ना पड़ता, दरवाजा सीधे होता जाओ, सीधा दरवाजा है तो मुक्ति का दरवाजा है। नरकों में सोई में जरा तो उतरना चढ़ना पड़ेगा, नरकों में जाओ तो नीचे उतरना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओ तो चढ़ना पड़ेगा, अरे मुक्ति होगा दरवाजा सीधा, न उतरना है चढ़ना है, ऐसा मौका दिया भगवान। गोस्वामी ने लिखा साधन धाम और मोक्ष पर द्वारा, साधन के धाम का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता जो आती है वो सबका सब साधन है। सुख आता है वो, दुख आता है वो, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है वो सब साधन है, साधन सामग्री है सभी। जो परिस्थिति आती है वो सब अवस्था है, परिस्थिति है, सब साधन सामग्री है। बुखार आए हुए साधन सामग्री, स्वास्थ्यता होती है ये साधन सामग्री। साधन सामग्री तो बहुत विचित्र है, सत्संग मिला तो साधन सामग्री, कुसंग साधन सामग्री है। सावधान रहे तो कुसंग मिला तो सावधानी, उसे भी शिक्षा ले लो, अपने उसमें न फंसो, होशियार रहो तो उसने भी ठीक होता है। हियो हो गए हाथ कुसंगी मिलो किरा, चंदन भुजंगा साथ कालन लागे किसनिया। अपना हृदय हाथ में हो, मन ठीक दृढ़ता अपनी हो तो कितने कुसंग मिलो उसका असर नहीं होगा। हमारे भीतर में कुसंग के संस्कार है खराब तो भी संस्कार बाहर के कुसंग को लेकर जागृत हो जाते हैं तब हमारे पर असर पड़ता है। हमारे भीतर वैसे भीतर परमाणु न हो तो कुसंग का असर नहीं पड़ता। तो चंदन भुजंग जैसे चंदन का वृक्ष सूर्य है तो बड़े बड़े काले सांप होते तब तो आए उस चंदन के लिपट करके और शांति पाते हैं तो उनको तो शांति मिल जाए, पर चंदन में जड़ नहीं चलता है तो सांप लगे चंदन जहरीला हो जाए तो उसमें नहीं होता है। परंतु हरे साल साधक को ही को कुसंग मिलता है तो कुसंग में कौन कुसंगत पाए नशाई, कौन ऐसा है जो कुसंग करने का नष्ट नहीं हो। मानो संग का असर होता है सबके हुए, संग सर्वात्मा त्याजी है, सचेत संग हो सचेत त्याग तुम न सक्य थे। अगर संग संग त्याग नहीं कर सकता तो सद ही श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संग रखो, सतांग संगो एकदम अच्छे पुरुष संग है वो दवाई है कुसंग हटाने के लिए, कुसंग संस्कार हटाने के लिए, खराबी हटाने के लिए सतांग संगो ही एकदम औषध है। तो सत्संग करने से लाभ होता है। भगवान का चिंतन भजन गुण श्रवण मनन है वो एक उद्योग कर उद्धार करने वाली चीज है। ऐसे संतों का संग है वो उद्धार करने वाला है स्वाभाविक। पाप का आग है वो स्पर्श को बिना छवि स्पर्श को रुझा देगा, कोई भावना नहीं गुस्सा नहीं, छू जाए तो उद्धार देगा। इस तरह से भगवान ना हुई मेरा लिखिए, परंतु जानकर साधन श्रवण किया जाए तो उसे विशेष लाभ होता है। तो अग्नि है उसमें भी बिना जाने स्पर्श करने मात्र से जलाती है ये बात जो है, परंतु उस जाने और उत्पोष जलाता है तो अग्नि में बहुत विशेषता है। जैसे कोई धर्मशाला है और उसमें जाकर हम ठहरे तो उसमें कोई पहले ठहरे थे उन्होंने अंगठी लगाई थी, अग्नि जलाई थी, उसके अंग अंग जी के परे रहने के कारण से वो कमरा गर्म है दूसरों से, ये फर्क तो अनुदान पर ही हो जाएगा। ये मालूम देगा कि ये कमरा ठंडा है, ये गर्म है, ये तो भिन्न नहीं हो जाएगा। पर अग्नि है इसमें जानो तो वो सुरुगा करके और हम प्रकाश कर सकते हैं और उसमें आहुति देकर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, मंत्रों से आहुति देकर और उसको भी परमात्मा का स्वरूप समझ के सेवन कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये जानने उपयोग करने से फायदा होता है, नहीं जानने नहीं उपयोग करने पर भी गर्मी तो मिलेगी, इतना तो मिल जाता है। ऐसे भगवान नाम न जान लेने पर भी पापों का नाश होता है, वो जो अग्नि में दाह का गुण है वो गुण दुष्ण आ जाएगा, परंतु उसको प्रेम से सागर सुमन कर वो भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जबत मंगल दीर्स हो, पर सागर सुमन जे नर करें तो भाव बाल भी गोपद ही होता है, जान कर ठीक से किया जाता बहुत विशेष लाभ होता है। ऐसे अच्छे संग से, अच्छे शास्त्र से, अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से आदि बहुत उन्नति हो सकती है, बहुत विशेष कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में बहुत आविष्कार करने की भगवान ने शक्ति दी है, इसलिए सदुपयोग करने से बहुत विशेष लाभ होता है। ऐसी शक्ति दी है, स्वयं बढ़ाओ इसको तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप सुना दे अधिकारी इसको विशेष बताया है, ये अधिकार दिया था, स्वतंत्रता दी थी, ये दी थी उद्धार के लिए, उसका दुरुपयोग करके तो नरकों की प्राप्ति हो जाती है, 84 लाख द्रोण की प्राप्ति हो जाती है, तो ये अधिकार का दुरुपयोग है। स्वतंत्रता दी मुक्ति के लिए, सर्वथा स्वतंत्र होने के लिए, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो सदा के लिए प्रतंत्र हो जाए, 84 लाख द्रोणी में चला जाए, नरकों में चला जाए, पराधीन हो जाए, तो इसकी मर्जी पर है ये। तो भगवान ने सूचना क्यों दी, भगवान दी तो स्वतंत्र कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, अपना भला करो दुनिया का भी हित करो इसके लिए दी, पर न अपना कल्याण करता है न दूसरों का कल्याण करता है और दुराचार दुरुड़ों में अपना खो देता है तो बहुत पसंद की तरफ चला जाता है। इस वास्ते मनुष्य ने प्राप्त किया है तो सावधान रहो, जैसे कोई बढ़िया चीज होती है औषधि तो उसका सावधानी से उपयोग लो, जहर होते हैं भिलावा है, कुशीला है, सिंगी मोरा है, सोमल है, ये चीजें जहरीली है, इनका भी ठीक उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को दूर करने वाला हो जाता है, मर गए मर जाए प्राण निकल जाए खत्म हो जाए। ऐसे जो जो परिस्थिति है, जो जो वस्तुएं हैं, जो जो अवस्थाएं हैं, उनका ठीक उपयोग किया जाए तो बाद में कल्याण हो जाए, जिसे पसंद हो जाए। ये मनुष्य को स्वतंत्रता दीजिए, स्वतंत्रता का भी दुरुपयोग करे तो पसंद हो जाता है। जैसे धन है, जैसे विद्या है, जैसे योग्यता है, जैसे बल है, ये चीजें दी है तो इनका सदुपयोग और दुरुपयोग करने में स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता दी है सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए स्वतंत्रता नहीं दी है। पर स्वतंत्रता मिल गई, अब मिले हुए स्वतंत्रता बोलो, जैसे लाइसेंस मिल जाए बंदूक कभी को तो वो जिनके अफसरों के द्वारा दी उन पर ही बंदूक चला तो सकता ही है, पीछे पकड़ा जाओ कुछ करो भाई, तो सदुपयोग इस वास्ते कि तुम अपनी रक्षा करो औरों की रक्षा करो, इसके लिए तो मनुष्य ने दिया है वास्तव में आत्म कल्याण के लिए, दूसरों का हित करने के लिए। दो बात मुख्य है, भगवान को याद रखो और दूसरों की सेवा करो। ये मनुष्य होता है, ये देवता भी नहीं कर सकते। देवता करे तो उनको भी हो सकता है कल्याण, परंतु अधिकार मनुष्य विशेष है। इसका सदुपयोग करे तो सदुपयोग बीमारी का भी होता है, स्वस्थता का भी होता है, संयोग का भी होता है, वियोग का भी होता है, अच्छे संग होता है, कुसंग का भी होता है। और उपयोग ठीक तरह से किया जाए तो सभी अवस्थाएं, सभी परिस्थितियां, सभी अनुकूलता प्रतिकूलता, सभी कल्याण करने वाले हो जाती है, उद्धार करने वाले हो जाती है। तो सावधानी की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है। समझ कर सावधानी पूरी उपयोग किया जाए ठीक, तो सामग्री बहुत है। भगवान ने सामग्री सब दे रखी, समझ दे रखी, समय दे रखा है, शक्ति दे रखी। ये चार चीज, शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति और समय और समझ और सामग्री, इसका ठीक उपयोग करे तो कल्याण हो जाए। धन्यवाद। और उससे मिला बहुत अच्छा है, सामग्री मिली बहुत अच्छा है, समय मिला बहुत अच्छा है। समय भी कलयुग का है, बड़ा अच्छा है उद्धार करने के लिए। तो भगवान ने कृपा कर दिया, कभी करी करुणा नर दी, देव ईश बिन हित सुने, बिना हित उसने करने वाली प्रभु करुणा करके, तो करुणा करके डबल कृपा होगी। बिन हित सुने ही इसका अर्थ कृपा स्वतः करते हैं, और फिर विशेष कृपा करके मनुष्य ले दिया तो दुगुनी कृपा हुई। बिन हित सुने ही तो स्वभाव है, कभी कभी करुणा कृपा करके तो मनुष्य मिल गया, तो उसमें भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब उस कृपा का सदुपयोग किया जाए तो अपना और दुनिया का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। ऐसी बात नारायण नारायण।